Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Chris Keijnen. De beoogde coalitiepartners gaan nu onder begeleiding in koppeltjes met elkaar praten. De meeste mensen doen dat als hun huwelijk er al bijna aan is, niet voor ze überhaupt voor het altaar staan. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag. Ook veel koppeltjes in de agenda van EU-klimaatcommissaris Wopke Hoekstra. Ter voorbereiding op de top in Dubai, waar hij zijn misschien wel belangrijkste klus moet gaan doen. We spreken hem zo meteen. Of Hamas veel geld op de beurs heeft verdiend aan zijn eigen aanval op Israël, zoals wordt gemeld, is de vraag. Maar wij willen wel weten hoe Hamas eigenlijk gefinancierd wordt. En SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij is de nestor van maar liefst 80 Kamerleden die morgen afscheid nemen. En de onvergelijkelijke Wende luidt het jaar uit met haar Engelstalige voorstelling The Promise. En we zijn heel blij en vereerd dat ze hier is voor een voorproefje en een gesprek. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 4 december. Ik heb een beetje het idee dat dit een soort van verzoeningsgesprekken zijn. De leiders van PVV, VVD, NSC en BBB gaan in koppeltjes dus met elkaar praten. In de hoop de formatie van een nieuw kabinet op de rit te krijgen. Maar de naam verzoeningsgesprekken gaat verkenner Ronald Plasterk te ver. Nou ja, gesprekken in koppeltjes ter opheldering van een aantal standpunten. En niet om dingen recht te trekken. Ik vind opheldering een mooi woord. Hoe dan ook, ze gaan praten met elkaar tot vreugde van Caroline van der Plas. Als je iets van tafel wil hebben, moet je eerst aan tafel gaan zitten. En dat gebeurt nu niet. Er wordt niet eens aan tafel gezeten. En dat wil ik zo graag. En ook VVD-leider Dylan Jesselgus heeft er zin in. Dat betekent vol aan tafel zitten en op inhoud ook een centrumrechts kabinet mogelijk maken. Iets wat ik al anderhalve week ook voor de Kamer zeg. Pieter Omtzigt liet vorige week nog weten niet toe te zijn aan onderhandelingen. Maar praten kan volgens de NSC-voorman altijd. Nou, als je er niet over spreekt, komen ze in ieder geval niet goed. Dus het lijkt me helder dat je er met mensen over spreekt. Zullen ze eruit komen als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt? Wel. Ik heb altijd dezelfde constructieve houding. Deze week mogelijk nog iets constructiever dan vorige. De acties tegen Hamas in Noord-Gaza zijn afgerond, zegt Israël. En kondigt aan dat oorlog zich de komende tijd naar het zuiden zal verplaatsen. We pursued them in northern Gaza. We're now pursuing Hamas in southern Gaza too. Bij de bombardementen op Gaza worden F-35 gevechtstoestellen gebruikt. En Nederland levert Israël onderdelen voor die toestellen. De staat moet zijn levering van F-35 onderdelen aan Israël per direct stoppen. Dat eist de advocaat Lisbeth Zegveld in een kort geding tegen de staat. Anders is volgens Zegveld Nederland mede schuldig aan eventuele mensenrechten schendingen. Maar volgens de landsadvocaat zijn voor die schendingen geen bewijzen. Specifieke informatie over de omstandigheden en afwegingen met betrekking tot concrete gevechtshandelingen is niet voorhanden. Dan moet je wel blind zijn, zegt Zegveld. Kijk elke avond naar de reportages in de journaals. En dan zien we het enorme leed op de grond. En zeggen ja, bij al die bombardementen, daar is dus de F-35 een enorm risico dat hij daar ook bij betrokken is. Ja, en dan wat anders. Het was u misschien opgevallen, op veel plekken brandt de kerstverlichting al. Veel mensen kijken reikhalzend uit naar kerstmis. En dat merkt ook de kerstbomenverkoper. Vaak gaat heel goed. Dat is beter dan verwacht zo voor Sinterklaas nog. Heel druk weekend gehad. Kijk, prachtig. Ooit gold de regel dat Sinterklaas eerst het land uit moest zijn voordat de kerstboom erin mocht. Maar die lijkt achterhaald. Wij konden niet meer wachten. En nou met die sneeuw is het natuurlijk supergezellig. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Kerstboom, hè? En dat vanmorgen staat dan in de krant die al is gelezen door Sid van der Linden. Veel varkenshouders en kippenboeren denken aan stoppen, meldt het Financiële Dagblad. 24% van de varkenshouders heeft zich aangemeld voor subsidie om te stoppen. En bij kippenboeren gaat het om 13%, blijkt uit berekeningen van de krant. De animo lijkt groot, zegt de krant, maar sommige boerenleiders zien dat anders. Zo is het volgens de Vereniging van Kalverhouders nog maar de vraag of alle inschrijvers ook daadwerkelijk stoppen met hun bedrijf. Er is nog een half jaar bedenktijd. Concurrentie voor AliExpress. De Volkskrant meldt dat het Chinese bedrijf achter dat koopjesplatform van de troon is gestoten op de beurs. China's meest waardevolle e-commerce bedrijf heet nu Pinduoduo, dat onder de naam Temu ook spullen verkoopt. En via Temu kunnen mensen voor bijna niets spullen bestellen, zeker als ze vrienden tot betalende leden maken. En niet iedereen is blij met deze reizende ster. Het bedrijf zet fabrikanten en transportbedrijven onder druk om te werken met flinterdunne marges en soms zelfs met verlies. Bovendien installeert de app malware op de telefoon die grote hoeveelheden data verzamelt van gebruikers. Demissionair woonminister De Jonge lanceert in het AD een nieuw plan tegen het woningtekort. De terugkeer van de hospita. Er zijn volgens De Jonge 900.000 alleenstaanden met een grote woning. En die kunnen leegstaande kamers aan studenten verhuren. Dan moeten er wel wat regels versoepeld worden. Een huis verkopen met een huurder op zolder is vaak lastig. De CDA-bewindsman wil daarom wettelijk regelen dat een huurcontract bij gedwongen verkoop komt te vervallen. En de Sinterklaascentrales maken zich klaar voor een drukke pakjesavond, staat in De Telegraaf. In Soest zijn de Sinterklazen morgen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat volgeboekt. Een van hen zegt tegen de krant dat hij zijn toehoorders altijd serieus neemt en nooit voor de gek zet. Deze hulpsint van in de 80 is voor ieder optreden weer even zenuwachtig. Maar zodra hij het pak aan heeft, is dat voorbij. Dan voelt hij zich ook echt Sinterklaas. En gaat hij er direct langzamer van lopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I see the looks when you're walking by. I think I'd like to see them all try. Cause they got nothing on me. Cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need, hey. Cause they got nothing on me. Cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. You're wasting your precious time, yeah. Cause they got nothing on me. Cause they're nothing like me. And I don't have much, but I got the love you need. Yeah. Admit it, zong Jean-Claude Macroy. Het is even opmerkelijk als luguber, dat bericht van vandaag. Mogelijk heeft Hamas grof geld verdiend aan de gruwelijke aanvallen op 7 oktober... door op de beurs te speculeren op een koersval van Israëlische aandelen. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek. En dat roept de vraag op hoe de financiële situatie van Hamas er eigenlijk uitziet. En ik ga dat bespreken met Arabist Leo Quarte. Goedenavond, Leo. Hi, goedenavond Chris. Ja, dat onderzoek wordt nu bekeken door de Israëlische autoriteiten. Denk jij dat het aannemelijk is dat Hamas, shortgaan heet dat dan, gespeculeerd heeft op een val van de Israëlische aandelen op de beurs om te verdienen? Ja, het is heel moeilijk om dat in te zien. Ik ben geen financieel expert. Maar het lijkt er wel op, hè, dat er inderdaad voorkennis was. En de handelaren die dan in die shorts handelen, die zullen van niks hebben geweten. Maar die handelen waarschijnlijk ook in opdracht van weer anderen. En wat ik heel opmerkelijk vind, is dat Hamas klaarblijkelijk speculeert op de Israëlische beurs. Dat was eerlijk gezegd nieuw voor mij. En vooral ook dat de Israëliërs daar blijkbaar niet achter zijn gekomen. Dat vind ik heel opmerkelijk. Ja, want wat weten wij eigenlijk van de geldstromen naar Hamas? Hoe wordt Hamas gefinancierd? Ja, langs ontzettend veel, verschillende bronnen, op ontzettend veel manieren eigenlijk. Ze krijgen heel veel geld van moslimbroeders. Hè. Hamas is in feite de moslimbroederschap. Dus van moslimbroeders in het buitenland, in de Verenigde Staten, in Europa. Die de beweging een warm hart toedragen en geld overmaken naar Hamas. Er zijn ook mensen uit de Golf. Hè. De Golfstaten zijn natuurlijk ook erg rijk. Er zijn ook families. Ook uit Egypte, daar zijn de moslimbroeders ook sterk. Waren ze sterk? Waren ze sterk, ja. Het is in de tijd wel, 10 jaar geleden. Toen wel, je had ook een bijvoorbeeld zakenlieden die ook moslimbroeder waren. Hmm. En die moesten dan bijvoorbeeld, zoals elke moslim betaal je je zakat, hè? Je is de islamitische belasting. Ja. En die schonken ze dan bijvoorbeeld aan Hamas. Dat kan. En dat vindt het op de dag van vandaag nog steeds plaats. Bijvoorbeeld vanuit Kuwait of vanuit Qatar. Ja. Dat kan. Ja, want je noemt Qatar. We weten natuurlijk dat de leiding van Hamas, die niet in Gaza zelf zit, daar verblijft grotendeels. Wat is de rol van Qatar hierin? Ja, Qatar bemiddelt tussen Israël en Hamas. En dat kan Qatar doen omdat ze een uitstekende relatie hebben met Hamas. Eigenlijk gaven ze geld aan Hamas zelf tot 2017. Toen begonnen er wat buurlanden toch moeite te krijgen met het feit dat Qatar Hamas steunde en met geld. En sindsdien heeft Qatar een andere koers ingeslagen. Nu is het zo dat ze ongeveer per maand 30 miljoen euro betalen aan het bestuur in de Gazastrook. Dus ze betalen de salarissen van ambtenaren, ze betalen projecten van dat soort zaken, maar niet direct aan Hamas. Nee, maar goed, dat niet. Dan hou je geld over voor andere dingen. Waar gebruikt Hamas dat geld eigenlijk voor? Gaat dat vooral om wapens? Het geld wat ze binnenkrijgen, ik noemde het de moslimbroederschap. Het is natuurlijk ook nog een ander veel duisterder circuit. Net zoals Hezbollah in Libanon, die verdienen ook geld in middel van drugs, witwassen, speculeren op de beurs, alle mogelijke manieren. Wat dat betreft is het gewoon echt een terreurbeweging. Ja. Waar spenderen ze het aan? Ja, ten eerste aan wapens, dat is natuurlijk vreselijk belangrijk. Ze krijgen een hele hoop wapens van Iran, maar ze zullen ook zelf hun wapens kopen. Het is nu toch opmerkelijk dat ze bijna 2 maanden de kogels raken niet op, zeg maar, aan de kant van Hamas. Ze blijven maar wapens hebben en raketten hebben, want die kunnen ze ook nog steeds afschieten. Die zullen ze kopen. Veel geld gaat ook naar families van martelaren. Dus Hamas-strijders die zijn gevallen. Die laten vaak hun gezin achter of een familie. Ja. En die krijgen dan een uitkering van Hamas. Ja. Dus een beloning. Maar ook een soort van investering in de toekomst. Want ja, goed, als jouw broer een martelaar is geworden en jouw familie krijgt daardoor geld, dan heeft dat ook een soort van aantrekkingskracht op andere broers die dan wellicht ook bij het verzet gaan. Ja, en sprekend over geld voor mensen in Gaza, is daar nog iets van een economie? Ja, in algemene zin niet op dit moment natuurlijk. Alles is kapot gegooid. Mensen zijn op de vlucht, winkels zijn kapot. Er komt geen brandstof de Gazastrook binnen. In Gaza was men best wel trots eigenlijk dat ondanks alle embargo's en sancties tegen de Gazastrook, ja, burgers toch zelf ook dingen konden maken. Hè? Er waren fabriekjes waar men meubels maakte of zaken. Ja, goed, die draaien allemaal op brandstof. En die brandstof die komt niet de Gazastrook binnen. Dus dat als die zaken al niet kapot zijn gegooid, dan kunnen ze toch al niet, niet draaien. En dat betekent dus ook dat mensen geen baan hebben, dat ze ontslagen worden of dat er geen inkomsten zijn. Winkels zijn kapot, er komt geen voorraad binnen. Ja, het is natuurlijk hopeloos. Ja, ja, want cijfers van de Verenigde Naties. 80% van de mensen in Gaza is momenteel ontheemd. We hoorden het net in het nieuwsoverzicht. Israël zegt in het noorden zijn we eigenlijk klaar met die oorlog. We gaan nu in het zuiden oorlog voeren. Je zei net, ja, de kogels raken niet op bij Hamas. Maar hoe lang kan Hamas dit nog volhouden? Is daar iets zinnigs over te zeggen? Nee, niet. Maar ik loop al heel erg lang mee in het Midden-Oosten. Ik heb heel veel bewegingen gezien van IS tot Jabhat al-Nusra. En ook rebellen die in Syrië belegerd waren. En er was gebrek aan alles altijd, Chris. Medicijnen, aan eten, maar nooit aan kogels. Het zijn altijd kogels. Hoe komen die kogels nu dan nog Gaza binnen? Of ze hebben enorme voorraden aangelegd, of inderdaad, er komen nog steeds wapens of kogels of munitie binnen. Mogelijk via Egypte. Er moeten nog steeds tunnels zijn. Die zijn gegraven door Hamas onder de grens tussen Egypte en de Gazastrook. De Sinai vervolgens heb je een aantal jihadistische groepen. De Sinai is ook een gebied wat zo gevaarlijk is voor het Israëlische leger, daardoor door de jihadistische groepen, dat het Israëlische leger daar ook niet, het Egyptische leger daar ook niet overal is. Dus ik kan me voorstellen dat er ook smokkel plaatsvindt. Ja. Zelfs op dit moment. Oké, en dus duurt de ellende voor. Dankjewel, Leo Kwarten. Brussel bij nacht. Brussels by night. Wopke Hoekstra, sinds een kleine 2 maanden de eurocommissaris voor klimaat, maakt deze week zijn opwachting in Dubai om daar namens de hele EU te onderhandelen op de klimaattop. Ik spreek hem zo meteen, maar eerst gaan we naar EU-correspondent Ardy Stemerding in Brussel. Goedenavond, Ardy. Hi Chris. Ja, Ardy, hoe belangrijk is deze klus voor meneer Hoekstra? Ik durf toch wel de stelling aan dat dit de belangrijkste klus is in de korte tijd dat hij deze baan waarschijnlijk heeft. Hè? En juist vanwege deze top zat er ook altijd een enorme druk op om hem zo snel mogelijk te benoemen in deze functie. Hmm. En ik denk dat je zijn rol ook niet zo snel kan onderschatten. Hij is toch degene die daar namens de hele EU klimaatonderhandelingen zal moeten voeren. Ja. En dat is toch anders dat als je die baan net 2 maanden hebt dan in het geval van Timmermans, als je die plannen zo ongeveer zelf bedacht hebt. Ja, ja. Nou hebben we allemaal dat proces gevolgd. Er was in het begin nogal wat twijfel over zijn kandidatuur. Vroeger voor Shell gewerkt, niet echt met een knalgroen profiel. Hoe heeft hij het de afgelopen periode gedaan? Nou, ik heb hem weinig gezien, maar dat is zeker niet omdat ik de indruk heb dat hij weinig gedaan heeft. Dat komt vooral door het lange reisschema dat ik en ook een heleboel andere journalisten gezien hebben. Hij heeft de hele wereld overgevlogen om mensen te spreken die op de een of andere manier belangrijk zijn voor de klimaattop. Vriend en vijand waarderen hem daar ook om. Dat hoor je ook wel achter de schermen. Maar goed, de top wordt nu wel het moment om te bewijzen, hè, dat het echt een succes ook gaat zijn. De kandidatuur van Hoekstra. En toch vooral in die groene hoek blijft die argwaan over het verleden van Hoekstra nog steeds bestaan. Ja, en wanneer denk je dat misschien die argwaan weg is? Of laat ik het anders zeggen, het optreden van Hoekstra als een succes zal worden gezien? Nou, toch vooral als hij thuiskomt met harde afspraken. En wat dat betreft zette Hoekstra vandaag eerder al voor de NOS-microfoon voor het journaal de toon. Hij zei ook, als er geen harde afspraken gemaakt worden over het uitfaseren, dus het uiteindelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, dan is deze top geen succes. Nou, niet dat alleen. Hij wil ook harde afspraken als het gaat om meer duurzame energie, efficiëntere energie. Dus harde afspraken, die moeten straks mee terug naar Brussel. Goed, dankjewel Ardy. Nu door naar meneer Hoekstra. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent nog in mijn lieflijke geboorteplaats, Bussum. Zijn de scheerspullen al gepakt? Wanneer vertrekt u? Nee, ik vertrek morgen. En dan hebben we een dag of 10, misschien 11 voor ons, waarin inderdaad die onderhandelingen moeten plaatsvinden. U moest op stoomcursus bij Diederik Samson, de hoogste ambtenaar op het gebied van klimaat in Brussel, die altijd Frans Timmermans ook geassisteerd heeft. Heeft u het nu voldoende in uw vingers, voor uw gevoel? Ja, dat klinkt alsof het alleen een soort examen is. Kijk waar het hier om gaat, is dat we uiteindelijk de hele wereld weten te verenigen achter een hele set aan klimaatdoelen. Ja. En daar heeft het natuurlijk enorm bij geholpen dat er zoveel uitstekende mensen, waaronder Samson, daar in Brussel heel veel ervaring mee hebben en heel veel kennis en kunde hebben. Wat er daarnaast moet gebeuren, en dat is ook waar we de afgelopen weken natuurlijk heel veel tijd in hebben gestoken, is allerlei landen die het soms erg eens, maar vaak ook heel erg oneens zijn met ons in Europa, daar het gesprek mee aangaan om nog eens met elkaar te zoeken naar hoe komen we nou tot die afspraken op het gebied van renewables, dus hernieuwbare energie, op het gebied van het laten pieken van de emissies in 2025. Op het gebied van die 43% uitstoot die we willen verminderen in 2030. Nou, al dat soort hele concrete doelen, daar zijn we nog lang niet, maar daar is die top natuurlijk wel voor bedoeld. Ja, ja. Even die vraag van Ardy, of u deze klimaattop zelf ook als uw belangrijkste klus ziet. In dit mandaat, dus in deze kleine anderhalf jaar, is dit het grote ding. En je weet natuurlijk nooit wat de komende 12, 13, 14 maanden nog brengen. Er zal nog een kop komen. Ja. Maar iedereen is het erover eens dat hoe ingewikkeld de situatie ook is, geopolitiek in de wereld, en hoe ver de belangen ook uit elkaar liggen. Ja. De wereld moet dit tot een succes maken om iets te doen aan de opwarming van de aarde. Ja, u zei dat wat u betreft er in ieder geval harde afspraken moeten worden gemaakt over het uitfaseren van het gebruik van gas en olie. De vraag is, hoe haalbaar is dat? U reageerde daarmee op Sultan Al-Jaber, de voorzitter van de conferentie. Die zei, ja, als we dat willen, dan gaan we allemaal weer in een grot wonen. Dat klinkt niet erg behulpzaam. Nee, dat was nou niet een uitspraak waar die de handen voor op elkaar kreeg in Europa. Dan zeg ik het voorzichtig. Ja. Hij heeft dan gelukkig vandaag wel weer gezegd dat ook hij zich wil committeren aan het limiteren, het terugdringen van die uitstoot richting 2030. Maar het is waar, de lat ligt hoog, want er is een hele serie aan doelen die we willen bereiken. We willen die hernieuwbare energie willen we verdrievoudigen. We willen de energie-efficiëntie, zoals dat heet, willen we verdubbelen. We willen afspraken maken over dat pieken in 2025, maar ook over het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Hmm. En daarnaast willen we afspraken maken over hoe we dit met elkaar gaan betalen. Nou, het blijft een hele ingewikkelde opgave. Tegelijkertijd ben ik iets optimistischer, want het werk van de afgelopen weken heeft wel opgeleverd dat we stappen hebben kunnen maken op het geld. Ja, en dat er klimaatschadefonds, ook, hè, dat was klimaatschadefonds, al voor de aanvang van de top al geregeld, ja. Ja, dat was eerlijk gezegd, dat was bepaald geen gelopen race. En daar heeft Europa echt een belangrijke rol in gespeeld. Niet in de laatste plaats door daar andere landen in bij elkaar te brengen, maar ook door een deel van het geld te tafel. Was dat ook het doel van die 60 mensen die u over de hele wereld gesproken hebt de afgelopen weken? Dat was één van de doelen. Mm-hmm. Dat was één van de doelen. En wat ik uiteindelijk ook met de ministers in Europa heb besproken, ja, laten we nou niet alleen dit zien als een onderhandelingschip die je misschien dan helemaal aan het einde van die kop pas uitspeelt. Laten we ook kijken of we dat aan het begin kunnen oplossen. Want dan kan het ook een iets zijn wat vertrouwen bouwt naar landen in Afrika, in Latijns-Amerika. En wat we de Small Island Development States noemen. Een grote groep hele kleine landen in het Caribisch gebied en de Pacific, waar men echt zich de grootst mogelijke zorgen maakt over of die eilanden straks nog wel bestaan. Goed, dus dat is alvast gelukt. Maar dan toch even dat uitfaseren van olie en gas. Ik lees dat Saoedi-Arabië in Afrika landen juist weer afhankelijker maakt. Vorige week kwam de voorzitter Al-Jaber in het nieuws omdat hij tijdens de top olie- en gasdeals zou willen sluiten. Wat voor indruk hebt u van hem? U hebt hem ontmoet. Ja, wat ik tegen hem zeg, is dat het tot een succes maken van de kop, dat meer is dan mensen bij elkaar brengen en een goede conferentie organiseren. En dat dat ook was het maar zo simpel dat dat meer is dan alleen maar het eens worden over het geld. Hoe moeilijk dat ook was de afgelopen weken. Het is een hele serie aan afspraken die je heel concreet op papier met elkaar moet kunnen maken. En als je naar die 43% reductie in 2030 toe wil, dan zeg niet zozeer ik, maar dan zeggen wetenschappers, dan moet je wat doen aan het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dat trok hij in twijfel. Want ja, maar er is gewoon het is een heel eenvoudig sommetje. Er is gewoon een rechtstreekse causaliteit tussen wat we met z'n allen gebruiken aan fossiele brandstoffen en in mindere mate aan methaan en de opwarming van de aarde. En die opwarming van de aarde zorgt dan weer voor droogte, voor overstromingen enzovoort. En dat is een realiteit waar geen van ons omheen kan dansen. Ja, maar goed, blijft de vraag of je die olielanden daarvan kan overtuigen. Het andere punt, u zegt dat ook, u wil met name samen met die eilandstaten en laat ik maar even zeggen ouderwets ontwikkelingslanden, juist de grote, China en de Verenigde Staten, de grote uitstoters, ook onder druk zetten. Wat hebt u daar voor middelen voor? Maar het is precies wat u zegt. Het is dus het zoeken naar coalities. Het bouwen van bruggen naar landen die de ambitie van ons in Europa delen. En interessant genoeg zie je dat de vraag in landen uit Latijns-Amerika en uit Afrika eigenlijk tweeledig is. Eén, help ons nou in financiële zin. En dat is daarom was ook dat komen tot het schadefonds zo belangrijk. En twee, laten we samen een coalitie van ambitieuze landen vormen die meer willen realiseren. En dat is dus precies de opgave ook voor de komende weken. Ja. Even tot slot, u zei in de NRC, het wordt een steile berg. Elders zei u, succes is alles behalve gegarandeerd. Wanneer is de top voor u geslaagd? Ja, dat laat zich niet in één zinnetje samenvatten. Maar dus eigenlijk als je die hele reeks aan doelstellingen, hernieuwbare energie, uitfaseren van fossiel, pieken in 2025, afspraken over CO2-markten, als je een hele serie van dat soort afspraken hebt weten te realiseren. Daarom is het ook zo ingewikkeld. Want je kan dus niet op het moment dat je op één van die registers succes hebt, het een succes verklaren en dan vrolijk naar huis. Dat is gewoon te weinig. Oké, dan wens ik u heel veel succes en een goede reis morgen, meneer Hoekstra. Dank u wel. En ik zei het u al, live in de studio Wende. Voorheen Wende Snijders, maar dat is al lang niet meer nodig. Volgende week gaat haar Engelstalige voorstelling The Promise in reprise. Wende, welkom. Zometeen spreken we daar uitgebreid over, maar trap af alsjeblieft met Where Are You Gonna Go. They watched on as it happened. You giving up your soul for the comfort of their habits. You feel it, I feel you, deep in your chest. Now all that carrying needs to be laid to rest. 'Cause where are you gonna go when the knee bleeds dry? When you're ready to be seen, but there's nothing left to feel. Where are you gonna go when the need bleeds dry? They'll swear it isn't as you tell it, though your body it remembers. It hurts like hell, you say. Those sweetened smiles you gave, it burned the inside of your mortal frame. Set it on fire, burn the broken ways, burn that broken face. 'Cause where are you gonna go when the need bleeds dry? When you're ready to be seen, but there's nothing left to feel. Where are you gonna go when the need bleeds dry? You're safe now, keep moving. We're safe now, keep grooving. We're safe now, you'll survive. What makes you shrink is your divine. We're safe now, keep moving. We're safe now, keep grooving. I'm your future, you're my past, and all that carrying. bleeds dry when you're ready to be seen. But there's nothing left to fear. Where you gonna go when the need bleeds dry? You're divine. You're divine. Wende met Where You Gonna Go. Kom naar de tafel lopen, alsjeblieft. Dan kan ik ondertussen vertellen dat je laaiende recensies kreeg in Engeland, waar je dit programma maakte, met 5 Engelse schrijfsters. Je had de uitverkochte zalen hier. En nu kom je terug naar de Nederlandse theaters met The Promise. Zometeen alles daarover. Maar eerst, ik had het idee dat je all over the place was dit jaar. Je bracht sterrenlopen uit, cd, je toerde ermee door het land. Je deed alle festivals. Volgens mij was je vorige show, De Wildernis, nog niet eens klaar in januari. Of misschien net wel. Nou, nee, ik was november had ik de laatste show gedaan. Nou ja, maar goed. Die heb ik wel 70 keer gespeeld. Dus het was wel zo dat je denkt, ja, wat ik was ben het wel ergens geweest. Wat was het voor jaar? Nou, 2023 is eigenlijk het jaar waarin dus vooral het over sterrenlopen ging. En dat ik me voorbereidde voor de voor de release van het album en voor de clubshow spelen. En dus nu The Promise spelen in Nederland, waar ik eigenlijk een soort klein toertje doe. Maar eigenlijk volgend jaar voor mij is nog veel spannender, vind ik. Omdat ik er ook mee naar New York mag en naar Australië en naar Hongkong. Dus dat is fantastisch. En ik ga dan ook weer sterren lopen. Dus ik blijf een soort van doordenderen. Ja, en ik ben nu al bang dat je ons helemaal gaat ontvliegen. Maar daar straks dan misschien even over. Heel even voor we het over The Promise verder gaan hebben. En als ik je laatste 3 shows bekijk, Mens, De Wildernis en Sterren Lopen, dan ik zie een soort ontwikkeling. Eerst bezong je de hele mens. Daarna ging je op een berg zitten om je af te vragen wat voor mens jij bent. Ja. En in de derde show ging het over hoe die mens zich verhoudt tot de mensen om haar heen. Het werd steeds persoonlijker voor mijn gevoel. Is dat zo? Nou, ik denk wel dat ik meer van mezelf laat zien. Of dat het voor andere mensen duidelijker is dat ik eigenlijk heel persoonlijk ben. Want ik was, toen ik eigenlijk begon met die chansons en de Me Quitte Pas zong en ook dingen als Avec le temps en Le Mal de Vivre, dan ja, dat was heel persoonlijk. Alleen niet iedereen verstond die taal, dus dat maakt al dat en ik je een lijkt buffer dan meer ook een performer natuurlijk, omdat je andermans teksten doet. Ja, maar nu doe ik dat ook, want ik zing teksten van Lucas Reineveld en van Dimitri Verhulst en van Joost Zwagerman. Dus ik ben misschien ook meer ontwikkeld als performer om meer ervaring doet dat je misschien wat meer durft te laten zien, omdat je meer ook gewoon ouder worden, dat je iets meer fundament voelt en durft dat te geven. Ja, maar de ideeën voor die programma's die komen toch ook uit je eigen ontwikkeling? Ja, maar dat is het altijd geweest. Maar laat ik het zo zeggen, het klopt wel dat ik veel meer, en dat heeft natuurlijk ook te maken met dat ik de Nederlandse taal met Mens en De Wildernis en Sterren Lopen voor het eerst echt helemaal alleen maar dat heb gedaan. En dat maakt dat mensen het ook volgens mij veel directer voelen. Ja, ja, toen we het vanmiddag in een voorgesprekje even met je erover hadden van ben je niet veel persoonlijker geworden? Toen zei je van maar ik ben ook gewoon een performer. Hè? Dat, eigenlijk wordt dat paradoxaal genoeg steeds moeilijker te zien. Ja, maar en wat is een performer? Want ik bedoel, in die zin, en dat zei ik in dat gesprek ook. Bijvoorbeeld Nina Simone of Sinatra hebben nooit zelf echt tekst. Ja, Mississippi Goddam heeft Nina Simone. Dus ik moet eren wie eren toekomt. Maar ik bedoel, hele sterke tekst. Over het algemeen heeft zij teksten van anderen en nummers van anderen geïnterpreteerd. En dat is super persoonlijk. Dus het is niet zo gezegd dat als je dingen performt van een ander, dat dat dan minder persoonlijk is. Dat is gewoon niet zo. Ik denk dat het daadwerkelijk iets in mij is dat ik veel meer, veel kwetsbaarder durft te zijn dan ooit. Ja. En als het dan toch ook in die programma's ook over jou gaat, hoe past The Promise daarin? Ja, ik wil een beetje uitkijken met dat het over mij gaat. Ik wil echt een belangrijk ook, ding. Want zeker. Ik vind mijn. Er is een groot verschil tussen persoonlijk en privé. En ik vind mijn privéleven ongelooflijk leuk om zelf te leven. Maar het is niet mijn bedoeling om op een podium te staan en het over mijn leven te hebben. Ik maak vanuit eigen ervaring en ik probeer daarin bijvoorbeeld met die 5 schrijvers van The Promise een gedeelde thema's te vinden waarin ik ook aan hun vraag van wat houdt jullie nu eigenlijk bezig? En als dat bij mij resoneert, dan denk ik, daar, zoals bijvoorbeeld dit nummer wat ik net zong, is Where You Gonna Go, is geschreven door Somalia Seaton. Zij was heel erg bezig met wat ze van haar moeder had gekregen en wat ze zou doorgeven en wat ze dan tegen haar jongeren zelf zou zingen. En daar kon ik me enorm in vinden. Dus dan kan ik het heel gemakkelijk van mezelf maken, omdat dat ook iets is van mezelf. Dus ik heb. Waar had je die vrouwen op uitgekozen? Want het is een heel divers gezelschap. Ja, is het misschien een even uitleggen wat het is. The Promise is eigenlijk begonnen in de Royal Court. Dat is een theater in Londen. Mooi oud theater. Het is een waanzinnig mooi iconisch theater voor nieuw geschreven repertoire. En zij hebben dus een enorm netwerk van toneelschrijvers. En ik vond het geweldig om te kijken wat er zou gebeuren als je aan toneelschrijvers zou vragen wat als je geen toneelstuk zou hebben, maar een lied. En het leek me leuk om dat een concert te laten zijn, een theaterconcert van verschillende stemmen. Dus niet aan één schrijver, maar verschillende achtergronden, verschillende leefstijlen, verschillende fases in het leven. 5 vrouwen te vinden die echt uiteenlopend zijn en met elkaar dat gesprek aan te gaan van, goh, waarin kunnen we elkaar vinden en waarin vinden we elkaar ook niet en hoe wordt dat een symfonie? En dat was bijna als een soort idee dat ik het fijn vind om dingen te maken die het grijze gebied die wij als mens zijn benadrukken. En dat krijg je door verschillende stemmen een stem te geven tegelijkertijd. Ja. Omdat het dan genuanceerd wordt, de perspectieven worden veelvuldig en niks is meer zwart-wit. Ja. En dat vind ik leuk, omdat wij als mensen zo complex in elkaar zitten. Ja. De liedjes zijn voortgekomen uit vragen die jij ze gesteld hebt. Van hoe klinkt een moeder die tegen haar 4-jarige kind. Ik noem een voorbeeld. Wat zijn de belangrijkste vragen? Nou, The Promise is de titel omdat dat voor mij tweeledig is en ook wel een beetje bij elkaar hoort. Maar dat is de belangrijkste vraag voor mij geweest. Dus één, wat doe je? Hoe blijf je bij jezelf? Hoe vind je je community, je gemeenschap, als je tegen de stroom ingaat? En dus wat is eigenlijk jouw plek in de samenleving als je bijvoorbeeld, zoals ik, geen kind wil, maar wel moeder wil zijn? En een tweede vraag was, hoe klinken de nieuwe rituelen van deze tijd? Want voor mij is het belangrijk dat dat geritualiseerd wordt. Mm-hmm. Die keuze. Omdat ik dan een plek in de maatschappij heb. Net zoals iemand die een huwelijk heeft, of iemand die trouwt, of iemand die sterft, of een verjaardag of zo. Dat wordt eigenlijk allemaal gemeenschappelijk, bedoel, als je geluk hebt, gevierd. Of een geboorte. Ja, of en een geboorte. En als je dat niet hebt, moet je een ander ritueel hebben. Ja, en ik denk dat rituelen een samenleving bij elkaar houden. Ik denk dat er een heleboel rituelen ontzettend archaïs zijn en die hebben we niet meer nodig. Maar dat betekent niet dat we geen rituelen nodig hebben. En ik vond het belangrijk om ten overstaan van mensen de belofte te kunnen maken, waardoor waardoor ik dus ook wel weer op mijn manier die plek had. En The Promise is eigenlijk dat ritueel. Ja, de hele voorstelling is dat ritueel. Of het gaat niet alleen maar over iemand die geen kind wil. Dus daarom trek ik het echt naar de ervaring van een vrouw en van een mens. Het gaat veel over waar komen we vandaan? Wat geven we door? Wat is moederschap eigenlijk? En wat is ook bijvoorbeeld een moeder die weigert nog mee te doen aan het perfecte plaatje van helemaal perfect zijn als moeder en helemaal perfect zijn in je werk? Wat als het gewoon average is? En aan de andere kant heb ik ook een lied laten maken over hoe woede klinkt. Dus hoe klinkt als je een vloek over iemand uitspreekt? Ja. Of een onversneden woede, wat heel onaangepast is. Of als je het beest in jezelf loslaat, ja. Ook een geweldig, een hoogtepunt. Even tot slot, want ja, het gaat allemaal zo snel weer. Ja. Je zei het, je gaat optreden in New York, in Australië, in Hongkong. Ja. Moet dat het begin van de wereld veroveren zijn? Goh, ik weet niet. Ik kijk waar hoe de wind waait, maar ik vind het mooi om buiten de grenzen te spelen. Omdat ik bedoel, net zoals dat ik het heel mooi vond om in Londen dat project te maken. Je leert weer zoveel van ja, andere manieren van werken en andere culturen. En dat is een ambitie van mij, dat ik de grenzen overga. Ja. Ga dat nog één keer doen, als je wil. En, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn, trouwens. Ja, nou, met alle soorten van genoegen. En dit wordt het lied The Promise, dus de titelsong van het programma, wat mij de gelegenheid geeft om te zeggen dat Wende vanaf 13 december tot eind december in het hele land te zien is met The Promise. En dan nu dat lied. This is a letter to myself. This is an aid memoir. This is a note so I remember that it happened. Something didn't just disappear. I want to make a promise. I want it to be heard. I want it written down. I want it to be learned. Goodbye, child of mine. Bedtime story. Goodbye, family holidays and birthday mornings. Goodbye to that story. It was never mine to tell. This is a letter to myself. This is an aid memoir. This is a note so I remember that it happened. Something didn't just disappear. I want to make a promise. I want it to be heard. I want it written down. I want it to be learned. Goodbye, lullabies and tidy up time. Goodbye, romantic notions and tiny hands. Goodbye, reflected glory. Goodbye, I can't say it. You've got to try to say it now. Goodbye, mother. I made this decision. It didn't happen accidentally. I know this place isn't for me. There's another place for me to be. I want to make a promise to celebrate, not to hide away. I'm not gonna be a mother. I'd like to be other things instead. Goodbye, child of mine, bedtime stories. Goodbye, family holidays and birthday mornings. And tidy up times. Goodbye, reflected glory in tiny hands. Goodbye to that story. It was never mine to tell. are my witnesses. Thank you for being here. I made this decision bravely. I did it pure of heart. I did it openly. No one can misinterpret. No one can take it from me. This is my solemn promise, and I'm making it to me. Dank je zeer, Wende met de Prommers. En als u dat programma wilt zien, gaat u naar haar website wende.nu. Dan vindt u alle speeltijden, plekken en data. Maar liefst 80 Tweede Kamerleden nemen morgen officieel afscheid voordat woensdag de nieuwe Tweede Kamer wordt geïnstalleerd. Een van die vertrekkende Kamerleden is Nestor, Kees van Staaij, die ruim 25 jaar geleden de Kamer binnenkwam voor de SGP. Goedenavond, meneer van Staaij. Goedenavond. Ja, u zit vandaag 9331 dagen. Hoe voelt het morgen om als Nestor af te zwaaien? Ja, toch wel heel speciaal. Het is een hele lange periode. En je ziet het moment aankomen. Maar het is toch wel even een denk ik wat weemoedig gevoel om dan daadwerkelijk daar afscheid te nemen. Weet u nog hoe u er als piepjonge Kees van der Staaij binnenkwam? Nou, ik weet wel dat ik erg onder de indruk was van die zaal. Was toch wel echt gewijde grond. Daar mocht je alleen als Kamerleden maar lopen tijdens debatten. En anderen werden daar angstvallig tegengehouden. En er zaten van die stenografen ernstig alles op te schrijven. Elk woord wat je zei, dat gaf mij wel ook een soort gevoel van verantwoordelijkheid. Dat waren zo de eerste indrukken. Ja, veel Kamerleden vinden het jammer dat u vertrekt. Zelfs Volt-leider Dassen, niet uw natuurlijke bondgenoot, noemt uw vertrek een aderlating voor het parlement. Hoe komt het, denkt u, dat iedereen zo met u wegloopt? Nou, we hebben natuurlijk ook genoeg pittige debatten gehad. Maar wat ik wel merk, is dat je ook steeds weer over partijgrenzen heen plezierige contacten kan hebben. En elke keer, ook als er weer een nieuwe Kamer aantrad en heel veel mensen wegging, dacht ik, oh help, hoe zal dat straks weer gaan met een hele nieuwe Kamer? Ja. Maar eigenlijk, voordat je het wist, had je toch ook alweer een bepaalde verbondenheid, ook weer met nieuwe mensen, omdat ieder ook weer op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen overtuigingen er ook weer probeert het beste van te maken. Ja, maar nu doet u dit alsof dat vanzelf ging. Maar wat deed u ervoor? Hoe kreeg u dat voor elkaar om met iedereen eigenlijk goede maatjes te zijn? Nou, het grappige is dat je dat eigenlijk door wat ik nu terughoor soms realiseer van, oh ja, dat is waar. Zonder dat het ooit van mij een programma is geweest of ik een cursus daarvoor gevolgd heb. Van, wat hoort u dan? Laat ik eens, constructieve inbreng vaak, doordacht en met een vleugje humor. Dat heb ik eigenlijk best wel vaak teruggehoord. En dacht ik van, oh ja, dat snap ik eigenlijk wel. Maar dat is wat ik zei. Dat is niet dat je dat nou je per se voorneemt om het op die manier te doen. Maar dat is iets wat kennelijk bij mij hoort. Ja. En waardoor je ook, en wat ook wel gewaardeerd wordt. U bent erachter gekomen dat u af en toe best grappig bent. U wordt ook wel het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer genoemd. Hè? Wat bedoelen ze daar precies mee, denkt u, uw collega's? Nou, dat vind ik altijd wel een beetje een ongemakkelijk zwaar compliment. Nogal pretentieus, alsof ik daar het geweten zou vormen. Maar ik ben wel een liefhebber van het staatsrecht, van onze spelregels ook in de Kamer, om op een goede manier proberen je werk te doen. En bijvoorbeeld een reglement van orde herzien, wat ik met een clubje Kamerleden heb gedaan, heb ik ook echt plezier in. En omdat ik er ook in geloof, niet om allerlei formele regeltjes te volgen, maar dat die ook de uitdrukking zijn van een parlementaire cultuur waarin je ook probeert met eigenlijk meningsverschillen met woorden uit te vechten in plaats van met geweld en met conflicten dat te doen. Dat is gewoon een mooi vak en de moeite waard om daar ook om die spelregels dus ook hoog te houden. Ja, dan gaat het natuurlijk ook wel een beetje over welke woorden en daar gaan die spelregels ook over. Geert Wilders neemt nu het stokje als Nestor van de Kamer van u over. In augustus richtte hij al even het woord tot u. Kees, je bent de komende maanden gelukkig nog actief hier, zodat ik niet meteen het nestorschap van je hoef over te nemen. Maar daarna vervul ik natuurlijk graag de rol van het staatsrechtelijk geweten van de Tweede Kamer. En iedereen weet, dat is bij mij in goede handen. Ja, daar wordt om gelachen. Is dat bij Geert Wilders in goede handen? Nou, het was in ieder geval een aangename zelfspot die hij daar tentoonspreidde. Maar ik geloof zeker wel dat hij ook weer de verantwoordelijkheid zal voelen. Juist ook weer als de langzittende, om toch ook bij te dragen aan het goed functioneren van dat parlement. Op een andere manier dan alleen hoe kan ik mijn eigen partij voor het voetlicht brengen. Ja, wat zou u hem als advies nog mee willen geven? Nou, dat het de moeite waard is om je voor dat parlement ook op die manier in te zetten. Het is ergens ook een rasparlementariër in de zin dat hij ook wel degelijk alle instrumenten goed kent en weet toe te passen. Hij heeft het ook een nep-parlement genoemd. Dat waren wat meer de provocatieve PVV-uitingen. En ik zou zeggen, laat ook vooral het juist de echte liefde voor het vak van parlementariër ook meer en meer gezien worden. En laat dat ook zijn uitwerking hebben ook weer in de hele grote nieuwe fractie waar hij ook leiding aan geeft. Ja, goed, we zullen zien hoe zich dat ontwikkelt. Over nieuwe parlementariërs gesproken, er komen 67 echt gloednieuwe Kamerleden de Kamer in. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? Nou, het is wel een beetje veel van het goede. Het is wel goed dat je steeds ook weer wat verversing hebt naast de continuïteit. Maar eigenlijk is het natuurlijk nog niet zo lang geleden dat we ook al bijna de helft van het parlement kwijtraakten in 2021. Ja. En 2017 was er ook al een behoorlijke uittocht. En ik vind wel dat de gemiddelde duur van Kamerleden wel erg ver naar beneden is gezakt in de loop van de tijd. Ja, en terwijl u al ook een werkgroep leidde over de versterking van de positie van de Tweede Kamer. Ja, wat zou er met zoveel nieuwe Kamerleden moeten gebeuren om die positie stevig te maken? Nou, dat in ieder geval ook de kennis en ervaring goed overgedragen wordt, op een enthousiaste manier ook weer nieuwe Kamerleden enthousiast gemaakt worden daarvoor. En dat ook bepaalde dingen waar we mee begonnen zijn, bijvoorbeeld het meer werken met rapporteurschappen, wat ook de mogelijkheid biedt om over partijgrenzen heen met een paar mensen ook echt extra aan diepgang te doen en dan in wijs het controleren je van de regering. Persoon aan of op een thema, hè? Ja. Een paar, ja. Zo, twee Kamerleden, soms één oppositie, okay. Één coalitie. En dus ja, dat soort dingen hoop ik dat ook de nieuwe Kamer er wel in houdt. En dan zie ik ook elke keer weer gewoon nieuwe goede mensen terugkomen. Ja. En hopelijk hebben die ook weer juist met elkaar het enthousiasme om niet alleen voor zichzelf te gaan, maar ook met elkaar te kijken hoe je die rol van het parlement zo goed mogelijk invulling kan geven. U mag de Kamer nog één keer toespreken. Ik heb begrepen dat u geen gedicht gaat voorlezen. Gaat u zingen? Nee, dat doe ik wel nog in de auto als ik het oog hoor. Met okay. Die begintune die altijd maar nog hetzelfde is. En dat hele programma is natuurlijk heel bijzonder dat het al die jaren ook nog overeind gebleven is. Zeker. Maar ik heb wel een kleine surprise morgen voor de voorzitter meegenomen. Okay, en wat de toekomst van dat programma betreft gaan we het ook allemaal afwachten. Hartelijk dank, Kees van der Staaij. Morgen zit hier Wilfried Thiel. Und ein letztes Glas im Stehen. Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1.